الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اتم حالتو دی یوسف علیہ السلام پاغا احوالو کی جدی صورت کی بیانی اغداو چی یوسف علیہ السلام لا اللہ پا مصر کی دیر اچت خاص مقام ورکو اغت ای عہدہ ملاوشوان چاو حدوان ده حفاظت مال او اغا عباد کلونا شورو شو اغاو کلونا چاول کے راتلل اغا شورو شو یوسف علیہ السلام اعلانو کو چه خلقو فصلونا چه سنبالوئے نو جمع کوئے صرف پل خوراک تپارت نوباسے انور جمع کوئے چه سٹاک جمع شی ناغوکا لطیر شو اور پس اغوکا لنا شورو شو چه قحطو او پاگی کے بارانو نا بنشو غلی نکی دی او پا مصر کے غل زیادتا وا دغا قاحت پچا پیرا ملکونو کی او پا مصر کی خونو ناغی ملکونو کی دی یعقوب علیہ السلام کلی امو چاگی تا کنعان وی اغیبان دی ام قحط راگی کمی راگی دانی اخلاس شوی او خبر شو چی مصر کی غل دیر داو امیرم دیر انصاف دار دی خلقو لغلی ورکی خودیر پہ انصاف سران دیو جنا یو ذخیران دوزی دا اپ دن کے حرام دا چیو سڑے دانی جمع کئی خلق محتاجی او دا گرانی تیخی چیر ریٹ گران شی بیاوی ورکون اغا حرام دے اغیت احتکار ہوئی احتکار او داستاک چی جمع شوئے او دو کالو تاو پا دینیت باندے او چرست با کلون رازی دیر سخت نو خلق بدا دا استعمالی دا بندولو دا پارینو جمع کرے نزکه دا آغی اسٹاک که نرازی آغی احتکار که نرازی دیتا زخیران دوزی نشی بیلی خواه نارده که خبر مشعور شوا چه مصر که غلط دیر داو بادشاہ دیر انصاب ته په انصاب سر ریٹ ورکی نرخ ورکی نخلق رامات شو یوسف علیہ السلام رولو مرالو لستنا حال یو لسمی پریخو دا پلار خدمت لا چاہد یوسف علیہ السلام پل رو رو اٹولو کی کشرو بینی آمین ناغی دا پلار خدمت تا پریخو ادیلس وارا رالو جاء اخوت یوسف راغل رونا یوسف علیہ السلام مصر تراغل فدخلوا علیہم او داخل شدتا ملاقات وشو سران فعرفهم اغو پی جنزل چی سیبان رالو وهم لو منکرون او دی اغل رناشنا گرنون کیو دینو پی جنزلے دی دیری وجی دی یو وجہ خدا دا چی یوسف پا جدا لباس کیو کنا بادشاہ لباسو تاج پسرو دی غصبی جند چی دا یوسف تی کنا دوی مدار چی بادشاہ تا سوک پورا پا غور سر نشی کتے کاسی و تداسی گوری خو چکل اغم اخراوار اندے سر کتا کی ولی رو بھی اڈیر زیادی او دا هر بادشاہ نا چی بیا پیغمبری او ډیر روبي ځکه صحابه کرام په دې ارمان باندې دنیا نه تللی دي چاري وی چې مونږ په نبی له سلام په کتو باندې خپل سترګې ماړی کو همړې نه کړې نه شو ته داسې پورا په ډونګي نظر سره نه شو کته وته دا روب ډیر زیات کتب اکاتو تا نو دیو جنے انو پی جندو چخو پا غور سرے ورطا کتین شو او اغزکو پی جندو چی پیغمبران اللہ جدا فراست ورکڑی دیتا فراست ہوئی خوا جدای او عقل مندی ورکڑی چاگی پاگی سرا دا سی پی جندگلی کی چبل سوکی نشی کولے ناغذکو پی جاندو ولما جهازهم بجهازهم کلانچ تیاری اکرو دیلر سامانونا چی دا غلی دا پاری سراوڑیو او خانو باند دی بوجیو ناغیو لڈک اکریو او خانوی ولوا چولی کدا غیبا پخپل دا کار کوخا تید پار نوکران مقررو حادمان مقررو جہاز ویلشی اغی سامان تا چیو بنده دی یوزین بل زیت رخصتی گی اکم سامان انو اغی تا جہاز ویلشی نظیم غلوڑا کنا نمیسر نتلو کنان تا دو سفر سامان تیار کنو بدی تا جہاد کہ او زنانا دیو کور نا رخصتی گی او بل کور تا ودی گی نو دام رخصتی دا داگی اگر سامان تیم نمیخی دا جہیز جہیز او جہاد یو مطلب خویا علیف و یایی تغا فرق دی بکی کمریوشی و اغل خلق سامان تیاری کفن چدا اسم رس نغیت تکفین تجهیز دوی پا عربی کنا شریعت کے چول دمڑی تکفین تجهیز دے نور خبری ورستو کی گی بیا دنم دے دید پارخا جهاد تا هم جهاد زکوی چه دیگه دیر سامانی کنن ادیو زینه بل ده توڑی کلان چه تیاری که ده دید پارم سامان ده دی دی چه رالو نو بادشاہ تیوی چه مونگا سل کی اول سرو نیو خو اگیو ده مونگنا ده پلار ده خدمت ده پار پاتشوی ده بیا سوکونا چیز آغا خدمت کولی نمونگل بعد آغا بار امرا که یا اولس بارو نبرا که بادشاہ ته وی چې زما قانون دار چې مون حاضرین لور کو او غیر حاضرین لنور کو دینه خو بیا نه خرج ولا شهر یو بوي چې زرا غلې ما زما یو مرګره دا کلی کې نماز دا غا عمره کا الوی دا خلق خدا چل کی کنا ناوی زمون قانون دا دی کنا نو زکو توی قال اتونی بی اخل لکم من ابیکم خو یوسف علیہ السلام چراولی ماتا اگر ورستاسو چستاسو دا پلار ندی دیو تار سویلیو کنا چدا زمون بلرو روم دیو او هغه زمونږ د مور نه دی د پلار هم دی مونږ لسوانه جدا یو ټولر سی وته بیان کړو نه وته څه کوي چې تاسو په خپل خلووي چې من ابيكم هغه زمونږ د پلار نه دی د مور نه دی هغه راولې ما ته خبیا او زکه به راولې چې غلط یې را ده ویو بار باندې دانه کمیږي چرایولانو یو لس بار به وسه زمونږ د طرف نه خو سم معنات نشته او سره کاوت نشته ها ولي الا ترون ولي تاسو نه ګوره زمونږ د حال ته انيو فل کلان چې د پرور کوم بارونه او پیمانی اچھا سر کمینکم نقصانکم بلدادوان خیر المنزلین زد خلقو بہترام المستیام کوما امول بارونا تیارو ما امول دچے روڑے انتظام کوما ما سر د خلقو غمی کا نخا نو ولی برور نراول اخر سچل لے رورو خبرو تکلکی کنخا نو بیاور توی فیلم تاتونی بی کچر تاسو را نوست ماتا دغرور ستاسو ولیکل لکم عندی بیا ما سر استاو دو پار یو باروم نشتا دی سل را دیسی بیا ما را دی بس بولی تاسو با دروغ جن ثابت شه امون دروغ جنو لیو دانن ورکو دا او صرف بادشاہی ندا دیکھ دا بادشاہی سرسر دا اللہ قانون دے و شریعت دے خان او شریعت کی دروغ جنو دا پارس ازاد آدھا چیزی لیو سشین ورکے خان کنی نور دروغ بزیاد شی فلا کیل لکم عندی نشتے اس بار ستاسو دا پارا زمان سرا ولا تقربون او بیا ملا نزدی مرازه دوست درور در آوستو دا پاره و تا دمرا مضبوط خبره اکڑا سرازی نا پا دی باند سوال لی چه دی دا سی خبره کئی کنا وغی توی چرور براولے نو ده تخپتا دا چه ده اغا پا جدائی بانده با پلار تا نور غم زیاد شی نور غم زیاد شی نو ده پلار سر احسان ده ده خو احسان نده چو بالوالدین احسان اللہ امور و پلار سر احسان کوایا ہے او احسان داده چه تا پیغام نورم زیاد کی نگو را سو کسی عقلی جواب کئی او دیکی او اقل نچلی کن چرا داده زکر داسی کئی چه خیر دا کپلار تا غم زیاد شی تو سواب پیڑی روشی ہوئی تو که سمرا چی او سبی اما تکلیب او مصیبت دیری گی او اقا پی صبر کئی نمرتبه او چتی گی داسی نمرتبه به اوچته شي دا سه عقلي خبره اصلي جواب داري ابن جوزي وي چې انبیا چې هر کار کینو بغیر د الله دی اجازت نه نه کوي دا باغتا الله طرف نه داسې تدبیر په او ته خو جزا سه او قضا سه او کا نه مخه به داسې کوي الله بار کار کې حکمت نورونه پوښو چې خبره خو کله کړه قالو ويرونو سنراوذ وان هو باو بس مونږه دتینو په دې چلول کې زمونږه تجربه شوې ده دا چلونه مونږ په خوا نه جوړو هوسم پکې تجربه شوې ده استادان یو ابا قاعده د دې لکچراران یو سنوراوی دو گور آغا مراوض دلتم دکن خام خامون باس چل کو ان تدبیر بکو انو اباو دد پارا دخ پل پلارنا و انا لفائلون اداکار بخام خاکو بید دین اکیگی نولی کچه رو نبوزو نمون بان غلبان شو نجبان شوانو بل بکم پلزو بل دیفو نشتا اوس ارس چی خمون با دارور زان سر راولو دا خبری اکڑی دی سر بادشاہ کنا او آپ لیا اخپلو نو کرانو خادمانو تا سغلی گنتی اب اوی وقال لفتیانه جعلو بزواعتم او یوسف علیہ السلام خپل خادمانو او مزدورانو ته چې کیده دا قیمت دی چې کوم قیمت راوړل دي دا ول کیده په ریحالیم په دې خپل بارونو کې فوجدي په نشي غره ها او مزدوران هډیر بځی کنه ها اریس خصم ساحران د لاس صفائی ډیر ای کنه ها او دا د یوسف علیه السلام حکم دا هم دا خپل اجتهاد نو الله طرف نه او طویل طریقه او تخی چې ضرور به څنګه راولي دا او ته وي ښه کېده رب سامان د دې قیمت دې پیر حالیم د دې په بارونو کې لعلهم يعرفون دې لپاره چې دې او پیجنې دا خپل قیمت او حساب چې دا خو زمونږه پیسې دي ګورو مونږ نه یو پوه شو یو مونږ ته خپل قیمت واپس کو تدې نن نور خسړی توپ کم دی خدا باد شاړې ور خسړې کچا سره دې او کنه دې همونګه سره دې کنه اللهم يعرفونا دې لپاره چې او پیجنې دې لرم اذا انقلبوا الى اهلهم کله چې واپس لاړ شي فل اهل تام لعلهم يرجعون او دا مې دې لپاره کې خو دې چې ما ته واپس راشي دې په دې زور لگاو چې را پاتې نشي پلی دا سوالو چه یعرفونها پدی اخوار سوک پوئی گی چی دی خپل بارون پرانزی نن چی قیمت پکی روزی نن دی بیو پیجن ولی بین پیجن نو آخر دا پیجن دو فیدہ صدا فیدہ خو بیئی کن خام خام نو فیدہ دادا چی بیا واپس راشی ولی بیا واپس راشی د دیو جن چې کله پلار خبر شي چې ګور حقیمت بیا واپس شو بیا ول ورکو نو کاغه اس نرالی کې د دې لپاره به خامخار علیږي چې دا ګور پر دې امانت ته دا وداوی حق دی او دا بیا مونږ زمون کور تراوې الی دا اوسه مونږ پر دې امانت نو سکو مونږ د خلکو مالونه سکو مونږ له خو غل را کړنو دا د دې عوض شو کنه. نو دا ارس چل چې شوی دی په دې همیت بار نشته کنه. دې د کومې داسې نیکان خلق دی نو هغه به خامخا را لیږي چې مونږ حرام نه خورو مونږ د حرام نه دی الله او ساتي الله لال شه دا اوسه واپس دا معنا او پیدا پکې دا وا لالم يرجعون چې دی بیا واپس راشي. او دې کې دا مسله معلومه شو نور قرآن خو دې په روایت کې وسته ل پیدا درکې وسو په 2019 کې تل پیدا درکې نو موږ له پیدا دا شو چې کله یو سړی مشر شو امیر شو اختیارات ول لاس لراله په صحیح طریقه نو هغه ته دا اجازه ته چې په خپل خاندان کې په خپل خپل ولې او رشتہ دارۍ کې څوک غریب او عجزي نو هغه سره د بیت المال امداد کول شي در دې اختیار دی ځکه بیت المال د چا دی د عجزانو غریبانو ناچارو د وګو تګو د دې ځای کنه کومه هغه صحیح بیت المال یادو ښا یو خدای بیت المال دی اگه نو خواجزانو رو خبر ندی اگه ما نورو خیٹی چولی دی خواه اگه نو بی سوک مومی نو فیده با کدارا واتا چی دی بازی جاہلانو خلقو حضرت عثمان باندی رضی اللہ عنہ اعتراضو نکلی دی کتابونو کی لکلی دی چګور عثمان رضی الله عنه د بیت المال مالونه خپل خپلوانو ته ورکړ او خپل ولې پکې او پاللې او اقرباو ته ورکړو در دې اعتراض وکړ. نو یوسف علی السلام چې خپل مور او پلار ته قیمت واپس کو نا کوم بیا نه جایز کړیو او قران وای نه دا اختیار شته کنه چې امیر ته دا اختیار نه نو هغه څه امیر شو چون با امیر یوم به تاسو د خټې نه جوړاوي ها دا خو امیر نه دی دا څه امیر دی او دا څه وزیر دی چې هغه نور خلې ته ګوري خپل اختیار نه دی دا اسې ټوکاون ته جوړا شو دار څه نه ها هو سره دینا چې حضرت عثمان چې ورکړیو ناغه ز خپل مال نه ورکړ زغه مال نه ډیرو هغه کله خلیفہ نو نوم هغه سره د خلافت عمر مالونه وو نو دا چا ویلی چې بیت المال مال ورک خپل مالونه ورکولو هغه چې په جنگ تبوک کې هغه وخت کې لاخه هغه وخت کې چې تبوک ته خلق تلو نو یو وسو خان یې ډک د وسلونه او د غلونه د ورکړه د الله په لار کې او رستو خو بیا مالونه زکه ډیر شي چې غنیمتونه رااله او ملکونه فتح شو نو هغه وخت کې څه اعتراض دې په هغه باندې خان نو دا معلومه شوه چې امیر ته دا اختیارات شته دي. فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دی واپس را لو خپل پلان تا يعقوب عليه السلام ته قالوا يا ابانا ورات تدبیر شروع کړه دام یې کې خوځو د دنیا تجربه کار خلق تو وسم پدې کلو کې داسې وس خو نشته مشران خو مړ شو خدا سے مشران بناستو خواه اغیب دیتا ناستو اغیب نور کار روزگار نکو خدا ڈکا تشبه کول خواه تدبیرو نوے جوڑو برا دمرا زبردست تدبیرو نوے کول اڑو دا چاو پیدا گمان رن راتو چی دا قتل دیو کو دا کیس دیو کو دا پت چکلے با دشمن جیل تلاڑو نو دیوئی دیباسیو بی گناہ بندہ چالاک تجربہ کار حکو تو اتماچہ بے اولوار کلاو بس بس بکیدنو پولیس باونیونو جیل تا بے بوتو ادھا دیبا سر لار وکڑا پیسی میسی بے نا با جیل تلاڑنو چاکم دشمن دا دیبا نا با سر بے راز باز او دا سے خواگا جوڑا کلاو کنا تو نو کله چې هغه دشمن به د جیل نه ووتو ا دې او پاتې شو نو سمودا پس به په خپل راوته اوسه مجرم نو کنه هغه سره به رابطه کول چې زو درځما ستاسو کلی به وینم تاسو به وینم اوسه نو بس جوړ دوستي به جوړ کړه خپل ولی به جوړ کړه او بیا به تل کې هغه دغه په بیلټه کشپی کولې او نو بس چه موقع به اومونتا نو پودو بانده بیتی دزویستو نو آغی وارو خبر نو دا چلو نو کل دا مشرانو جدا جدا تدبیرو نو چلو نو خوا دا دا آغی سیاستو دا دنیا و دا را چه دا دین دا پارا نو نو دا شر و دا پساد دا پارا خوا نو دیو سوئی پلار تا چل جوڑی اوی دی چه پلار زمونگا منع من نلکیلو زمونگ نخو غلمنی شو بارو نمنی شو منخو نشو تلی بیا منی شوی خو نو خویلی خو تاو کنخا چکرو رمران نوستو بیا مرازه نبت دیتا منع ہوایا منع من نلکیلو زمونگ نیخو غلی بند کلیو بارو نمانیشو فارسل معنا آخانا نتولیگا منگر سرا رور زمونگا دا رور زمونگ بخام خالیگی ولی نکتل چی منگا بارو نرولو بیاد مصر نام او دلسو پزای باندی با یولس رولو دیر صحیح کار باوشی او کدی منگ سر لارو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ امونگ با ده خام خواهی بازد کو خواه بیغا زده خبر او کل خواه خو خیر اغا خو دروغو اغا وقت کی چویلیو چه نا لهو لحافظون نا دروغو او دلتا خو رشتیا ہوئی چه مونگ با ده بازد کو ده خدا دل دیل نبی چه کوئی تیغ وردی خو سپلار خو نده خبر کنا پیغمبر دے اوگا تا خو پتا نشتا تیار دا قال آنو یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علی زخو اعتبار نکوم پتا سبان دے پا بارد دکی ہاں دا سا اعتبار بکوما الا کما آمنتکم علی آخیه من قبلو مگر آغا سا اعتبار کوما چکړه مې او پتا سبحان دی په حق ضرور د دکې په خوان بس هغه شی وینو لکه مخ کې چې مې پتا سبحان دی پرې دمه یې ځسره خو خبره هغه په خوانې ده چې څنګه وخت مې تاسو اعتبار کړو نو غوسم پتا سو اعتبار کوم نه کوم نه ده نه خو دا ده چې اعتماد مې پورا نه دی اعتماد مې قوي نه دی ها تسلی بخش نده ها دوره خبره ده چه اغا وقت که ده نویلی بس ده اللہ شان ده کنه او دی وقت که ده ووی چه فالله خیرون حافظوان زستاتو په حفاظت بانده اعتماد نکوم زد اللہ په حفاظت بانده اعتماد کوم نو اللہ ډیر بهتر دے حفاظت کونکے نما پاگے اعتماد دے او سوال کوم چې اللہ تی او سات پخپل حفاظت کی خوا وہو ارحم الراحمین او دغا اللہ دے زیاد رحم کو ان کے دار چانا ولما فتحو متام کلچ پرینست البارونا خبر امخ کے اکڑا او بارون پرانست وجدو بضاعتهم وی منتغ اخپل قیمت چیزی دان سر اوڑے والی اغا وقت کی خوبا کلوٹو ننو کن کاغذو ننو سکی باوی بس یا با دا سونیوی اغیطا بے اشرفیوی دینار او یا با دا چاندیوی نو اغیطا بے درحموی کن نا خم غوٹاو درن غوٹاو کن خم دیو پی جندو ردت الیم واپس کری شویو دیتا قالون اویدی یا ابانا یپ لاردن ما نبغی یو دا مانا دا خم کتو ای چی دا تاسو دیاتے کری دی او دا پیسے ام چتا بیام تیرا لاستا کری دی چرتا غبا پا گلا کی خیوی اتا تو بلا استکڑی نو پا بورے کیونکی خودے تب مونگ بانے دا گمان کے لا نبغی مونگ زیادے نکو مونگ ظلم نکو بھئی چا بانے ولی بغاوت ظلم پا مانا را دی چیز بغاوت نشنو دے مانا چیز مونگ ظلم نکو پا مونگ با دا گمان نکے گر ادویم چی ما استفهام د پارش معنا دا ما نبغي یب لاره مونږ نور څه غواړو مونږ د دې بادشاہ نور څه غواړو چې نه تکوس چې مونږ په دې کورسې کینو د کدي زماني مولان سیاسيان دیو بټو توي بټو توي تاسو ماته اسلام خو هي زه به جاری کومه خما ته خسوخه کنه د کاغذ ګډه ډکه کې ما ته وخه چې اسلام کې دادی اسلام کې داد زه به جارو کوم دیو ته وینا ته په اسلام سپوي جاهل سره ته کوشا چې مونږ پکین نو مت چې هغه کوز کنار سه خراب هغه کسنه سه انصاف وو یو خلق دو بیتا و بزو بیتا روان کدا غروان کرده بل چانا اگه نمخ کرد دا کارون چانا پی جنده دا ملک دا پارا بلیه دا مسالیه و دا سره و دا خلق چه وسچی بسلونو دا غرائسته بی او مفتی بی ورکول جماعتونو تا بلونا ماب کردیو چه دیر منو خدا ایس کارونه ندی در طورن لوی کار اغاو چکل دیلور سعودیتا و شا پیسل سر ددو ملاقاتو شو مذاکراتو شو کنه نو بالکل بدل شو نو تیسری دنیا جو لکلا و جو سپر طاقت پا اغاو وقت که دوو نو دیوی مونگ اخپل مسلمانان لگیو پندوس ملکو نیو مونگ دان لخپل بینو لقوام جوڑو اخپل اگه توی تیسری دنیا وی یو دیو یو شا پیسلو یو سرب قذافیو سردار داودو دا افغانستان دا کسان اگر داگه چیرمین یه دی جوڑ که بوٹو نو چی یهود خبر شو اگه کل دا سکی نبت دا چل نو شا پیسل یہ پروار باندی ویشتو او دی پا مولانو باندی پانسی کو او اخی دا مولانو دا مولان دی دی اسلام غاری خان بس چل والی وطا جوڑ کوی دی شرابی دی و دی شراب سکیو دی دا کیو او بس علی اپلی خور چی دی اول خاق وطا علم سوا پانسی کو نو آخو سرسو چلو شو در غلط مشرانو دغا کار نو خواه نو دوی مانا داو چې مونږ نور څه غواړو. مونږ خدای نه غواړو چې دې کوڅې کورسه نه مونږ پکینو چې مونږ سره دومره احسان وکړو چې غلې هم را کړه خپل پیسې هم راته واپس کړي. نو دې نه نور احسان څه کول شي ما نه بغي. مونږ نور څه غواړو؟ او دریم معنا دا ده معنا بیا ما نبغي په معنا طلب سره ده ابتغاء. مونږ ستانه دا ځل پیسې نه غواړو ښه بد دا پیسې دا وزان سره ووسو او بیا په بارونه راوړو. د ویم ولا غبوکه واخه ویم ولا یمان ته بوکه پټه کړه نو خرڅه به کړه بیا به خلکو ته وی اپو کهوال ته پرڅه ده هغوی به لاړ وی ګور دا زمونږ د جومات بوکه ده. نو هغه به وی چې د جومات بوکه ده نو ویس که نه ښه نو را به وړه نو بیا به بل ورځ په بل چا خرڅه کړه ښه دا کارونه دا مولانو طالبانو په دې جوماتونو کې به دغه بلاګان بل چانه شروع کولې خو چې بس قرآن درسونه شروع شو او د توحید طالبان پیدا شو د شاعت نو هغه طالبان یې وشړل د جوماتونو نه داسې یو ظلم نو په دې ملک کې ښه نو وایي چې ما نه بغي مونږ ستا نه دا ځل پیسې نه غواړو بس دازل وزو پدی موجوده قیمت باندې براولو خواه هازهی بزواتو نا داز منگا قیمت تیم ردت الینا و پس کلیش منگتا نوم پدی باندی با منگا خپل احل لا و خپل کورلا و نمیر و احلنا غلب راولو طعام براولو خپل احل لا و نحفظ و خانا حفاظت بکو د خپل رور بنیامین و نزدادو کهل بایر او زیاد بکو یو بار د اوخو او دلسو پده با یولسی نو گوره دی که سمره پیدی دی او که جرطه مونگ سره لارور پریدی نو ازمره پیدی و پکراشی نو خواه ذالکا کهل یسیر یو معنا دا چې مونږ سره وړي دي دا به تر کومې پورې کېږي دا خو لږه غله ده بیا به ختمه شي بیا به څه چل کوو چې مونږ بیا نه ځو مصر ته که نه دا چې مونږ سره وړي دا خو لږ شي ختم به شي یو دا معنا دویم ذالک کیل یسیر دا یو لسم بار دا ډېر اسان دی خو چې ته مونږ سره ضرور پرېږدي نو جو رضالیہ سو پزے با یعولس چی بس و جا اخوت یوسفا راغل الرناد یوسف علیہ السلام مصر تا فدخلو علیہم داخل شو یوسف علیہ السلام تا داغ حال تا فعرفهم اغو پی جندل وهم لو منکرون خودی اغلران ناشنا گرنون کیون دا سی پا یوستر گی با تکاتاو یو بلتوی چور دا مصر بادشاہ دے تو بادشاہ خوی دا سی کنا خو ناشنا گرن دکا لباس بدلو شکل بدلو دکا کم از کم سلویخ کالا خو تیر شوی دی میان کی کنا خو سلویخ کالو که سره سمره بدل شیخا ولما جهازم بجازم کلچ تیاری کدی لنا سامانو نددی و بارو نددی قالاتونی بیخل لکم ویوی و تاچراو لیما تاغرور ستاسو من ابیکم چستاو دپلار نده علا ترونا تاسو نگو رہے دل تسمره صحیح کار ده سزلم زیاته په چانشتا دوکا او ټگی ټوري نشتا نګوره تاسو انيو فلکلا چدو پرور کو ماس پیمانی و بارون وانا خیر المنزلین اوز بہتر مل مستیاور کو ان کے مل منولا فیلم تعتونی بھی کتاسو رانوستو دغرور ماتا ولیکی للکم عندی نشتے تاثر یو بارون زماثر ولا تقربون ابیا مال مراد ہے پالا در اغجن لمنگ نور کو قالو سنراویدو عنہو اباہو اوی دی چی خام خاص چل بکو دزد پارا دپلار ددنا وینا لفعائلون امون بخام خادا کار کو زکا زمون بغیر د مصر نکار نکی بل دا یو غلا نشته دی خان وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم او یوسف علیہ السلام خپل نوکرانو خادمانو ته چکی ده دا قیمت دی دا پنګ دی پنګ وته وی پاسلی پختو کې خان پیر حالیم د دې په دی بارونو کې لعلهم یعرفونهم در عزیز پارا چی دی باو پی جنی دا پل قیمتا پلی روپے و شرپے نچی وی پی جنی نو آگی کسا پیدا دا اغدار زن قلبو الالیم کلچ واپس لارشیخ پلکو اہل تاو کورتا لعلهم یرجعون خام خواب واپس با او کرازی کن را دی خپلار بیل آلی گی پا زورا بانده چور دا لالش ادا خو حرامی پیسی دی دا مونگ دا پار ندی جائز چی پس طریقہ باین دا مونگ تا واپس چوی دی خوا فلما رجعو الی ابیهم کلچ واپس چو پل پلار تا قالوی وی یا ابانا یا پلار زمونگا منع من الکیلو من اکریشو زمونگ نبار من اکریشو زمونگ نبیا غلیو پیمانی دکا حکمی اوکو کن چکرو رو را نوستو نبیا مرا دین فارسل معنا خانا نکتل نولیگا مونگ سرا دارور زمونگا چمونگا بارون راولو او غل راولو وینا لہو لحافظون او مونگ بخام خواد دی فازت کون کیو قال هل آمنكم عليهم هو يعقوب عليه السلام چزه اعتبار نکوم پتا سبان په حق د دکی الا كما منتكم على فيه من قبل مگر اغسی چې اعتبار میکړو پتا سبان دی په حق ضرور د دکی په خوان او هغه اعتبار به وسوینو بس پتا سو می اعتماد نشتا فالله خیر حافظ او الله میں اعتماد شته کنا الله به ډیر بهتر حفاظت کوونکی دی او ارحم الراحمین او الله زیات رحم کوونکی دی زه هر چا نه په دنیا کې خوشته دي مور او پلار رحم کوي مشران رحم کوي خوننا الله په شان سره رحم څوک نشي کولای هغه ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم کله چې پرنستل هغه بارونه خپل وجدوا بضاعتهم وی مونته خپل پنګه ردت الیهم چې واپس کړی شوی و دي ته دی هم نو خبر کړه قالو نو یا ابانا ایبلار زمونګه ما نبغیم مونږ ظلم زیاتې نکو دا زمونږ کار نه دی مونږ خبر نه یو چدا سچل شوی دی دویم ما نبغی مونگ نور سغوارو ایوش نت لبو مونگ نور سغوارو چی بادشاہ مونگ سر دمر احسانو که گورا او دریم ما نبغی مونگ ستان دازل مطالبه نکو دو پیسو حاضی بدواتنا دازل مونگ قیمت تیم ردت الینا واپس کړی شو مونږ ته ردت مجهوله ده کنه ولي چې څوک واپس کوون کې ښه مونږ ته هیڅ علم نشته ده. ونمیر اهلنا مونږ بغل راولو طعام راولو خپل اهل ونحفظ اخانا مونږ به حفاظت کوو د خپل رور ونزداد کیل بعیر مونږ به زیات کوو یو بار د اوخ ذالک کیل یسیر دا غلا دا بارونه چې مونږ راوړي دا خو ډیر لږ دي دا به خلاص شي دا قحط څه پته لې چې دا تر کومه پورې دی ازویم ذالک دغه بار یو لسم کیل یسیر دا داسې یو بار دی چې ډیر آسان دی بس خو چې رور بوزو ځان سره زمونږ لپاره به اجازه تو شنه یو لس بار براو